Urtean 180.000 bisitari ditu Kintauko mediatekak urririk dadenentzat. Zaharkitua da eta freskatzearen beharra du. Egoitza bera erabiliko dute beraz mediateka berriarentzat handituz eta berdegune batzuk gehituz. Claude Olive auzapeza. Ce qui est important dans ce projet, c'est que on n'a pas tout démoli. Garrantzitsua da ez dugula dena desegin, egoitzaren egitura zaharra atxiki dugu, handitzeko eta modernizatzeko. Je veux dire très concrètement qu'on a un bilan carbone exceptionnel. Ça a pesé dans la décision du jury. Konkretuki, karbonoaren bilana biziki ona da eta herriarekin egin nahi genuenarekin arrunt adostasunean gira. Un bâtiment exemplaire par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui, des bâtiments modernes. Egoitza moderno aukanen dugu, bete behar guztiak errespetatuko dituena. D'être des bâtiments vertueux, économes, et donc là on aura tout. 10 milioi euroko proiektua da, 120 Frantziako estatuak diruztatuko duena, 2400 metro karratukoa, 2026 prest izanen dena. Jean Jorges haurtzaindegiak ere izanen ditu aldaketak, 2 milioi pasako aurrekontuarekin, 540.000 euro emanen ditu familia laguntzen kutsak, 620 metro karratu izanen ditu, eta 45-tik 45-tera pasako da, 2025 obrak bukatuak izanen direnean. Azkenik, Izadia Parkeko eraikinaren obrak zenbatu ditu herriko etxeak. 2020ko sutean, osoki herria ondoan, toki berean eraikiko dute egoitza, Valérie Dequeque jasoandak eman dizkigu xehetasunak. C'est un nouveau bâtiment qui sera rectiligne comme le précédent, 83 mètres de long. Egoitza luzeran izanen da itzinekoa bezala, 83 metrokoa, parkearen eta aparkalekuaren artean izanen dena. Panoramique et sur cette terrasse panoramique une salle d'animation. Estaia bat ukanen du, terraza panoramiko batekin, sartze nagusia erdian izanen da, alde batean langileen bulegoak eta bestean erakusketa gunea. Qui pourra accueillir aussi des expositions temporaires. 3 milioi eta erdiko proiektua da, 2025ko udazkenerako gauzatuko dena.